Musa'nın annesine şöyle vahyettik. Çocuğunu emzir. Başına bir şey gelmesinden korkuyorsan onu suya bırak. Korkma. Üzülme. Biz onu sana tekrar geri vereceğiz ve onu peygamber yapacağız.